एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच हर बंदे दी आवाज विच ओ आप बोलदा हर पंछी दी परवाज विच ओ आप बोलदा हर बंदे दी आवाज विच ओ आप बोलदा हर पंछी दी परवाज विच ओ आप बोलदा हर रूह विच मौजा माणदा हर रूह विच मौजा माणदा मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक की राजा की भिखारी ओदी सारिया दे नाल यारी सारिया दे नाल यारी उन्हूं मिल जांदा अपने चो जिने अंदर झाती मारी साडी सोच ते रमज पछाणदा साडी सोच ते रमज पछाणदा मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक हर साते उसदा पहरा ओदे सागर नदियां नहरां हर साते उसदा पहरा ओदे सागर नदियां नहरां सब ओदियां तेज हवावां सब ओदियां गर्म दुपहरां हर पत्ते दा हर टाण दा हर पत्ते दा हर टाण दा मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक सबना दे दिल दी जानदा मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक मेरा बाबा नानक कल एथे आके मुकदी ओदे दर ते दुनिया चुकदी कल एथे आके मुकदी ओदे दर ते दुनिया चुकदी रविराज करी लख परदे ओदे तो नहीं कोई लुकदी पत्थरां चो मोती छाणदा ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਛਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ।